the phone. Wait for me to come home. Za chwilę nadamy dla Państwa sygnał czasu z Głównego Urzędu Miar. Ostatni wydłużony sygnał będzie oznaczał, że wybiła piąta. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15 listopada. Paweł Turski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezydent Wrocławia usłyszał zarzuty dotyczą nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Przez 2 tygodnie pociągi nie będą dojeżdżać do Zakopanego. Pociągi regionalne to one będą dojeżdżać do Chabówki, a pociągi dalekobieżne będą kończyć w Krakowie i tutaj będzie przesiadka do komunikacji autobusowej. Na Podkarpaciu i w Małopolsce drogi i chodniki mogą być śliskie, ostrzega Instytut Meteorologii. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk usłyszał zarzuty w związku ze sprawą Kolegium Humanum, poinformował Polskie Radio rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Śledczy na razie nie informują o ich treści. Poza prezydentem Wrocławia agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wczoraj w sprawie Kolegium Humanum drugą osobę. To szef Rady Nadzorczej lotniska we Wrocławiu. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła, że chodzi o Mariana Dymalskiego. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi, że sprawa tej uczelni jest wielowątkowa i powinna zostać szczegółowo wyjaśniona. Tego oczekują wszyscy, szczególnie osoby, które zostały poszkodowane w tym procederze, dlatego że duża część również studentów, z którymi rozmawiamy, chcieli uczciwie skończyć studia, a niestety zostali oszukani. Była to maszynka do zarabiania pieniędzy, a nie do rzetelnej edukacji. Zdaniem Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego prokuratura powinna w tej sprawie zwrócić się do służby kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Marszałek senior uważa, że przy pomocy Kolegium Humanum rosyjskie służby mogły przenikać do europejskiej, w tym polskiej gospodarki. Bo to nie jest kwestia tylko sprzedawania dyplomów dotyczących MBI czy ewentualnie studiów magisterskich czy jakiejś tam rocznej praktyki studenckiej na uczelni europejskiej, ale w mojej ocenie jest to głębszy problem związany ze zorganizowaną działalnością Rosji na terytorium Rzeczpospolitej przy użyciu tej uczelni i, jak się okazuje, także polityków. Według śledczych Kolegium Humanum handlowało na wielką skalę dyplomami pozwalającymi obejmować stanowiska w radach nadzorczych spółek. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec 13 unijnych krajów, w tym Polski, za nieprzedstawienie aktualnych krajowych planów dotyczących klimatu i energii. Bruksela wezwała do pilnego usunięcia uchybień i przedstawienia tych planów. Są na to 2 miesiące. Państwa członkowskie miały czas do końca czerwca. Pociągi nie jeżdżą do Zakopanego i tak będzie przez najbliższe 2 tygodnie. Pasażerowie z Krakowa i Chabówki będą przewożeni pod Tatry autobusami. Powodem likwidacja 11 niestrzeżonych przejazdów kolejowych. W tym czasie będziemy pracować nad zamianą przejazdów kolejowo-drogowych na rozwiązania w postaci dróg zbiorczych prowadzących do sąsiednich przejazdów. Zmniejszy się ta liczba przejazdów kolejowo-drogowych na tej linii kolejowej, na linii kolejowej Kraków-Zakopane, co wpłynie pozytywnie na czas przejazdu, bo znikną punktowe ograniczenia prędkości, które wynikają właśnie z procedur bezpieczeństwa przy przejazdach kolejowo-drogowych. Mówi Piotr Hemernik z Polskich Linii Kolejowych. Likwidacja przejazdów pozwoli skrócić czas podróży z Krakowa do Zakopanego o kilkanaście minut. Jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed marznącymi opadami i mrzawką, które mogą powodować gołoleć. Alerty dotyczą Podkarpacia i Małopolski. Lokalnie nawierzchnie dróg i chodników, w szczególności mostów i wiaduktów, mogą być śliskie, ostrzega IMGW. Niemieckie miasto Neue Brandenburg ogłosiło się tolerancyjnym i różnorodnym. W Niemczech wzbudziło to emocje, ponieważ miesiąc wcześniej ci sami radni zdecydowali o zakazie wywieszania tęczowej flagi przed dworcem. Rada Miasta wyraźną większością przegłosowała chęć publicznego pokazania otwartości na świat, tolerancji i różnorodności. Było to pierwsze posiedzenie rajców od tego, na którym zakazali wywieszania symbolizującej różnorodność tęczowej flagi, powiewającej do tamtego momentu przed kolejową stacją. Przed miesiącem radni argumentowali, że flaga jest obiektem ataków, a nawet jest zastępowana inną, ze swastyką. Nie tylko w Neubrandenburgu, ale w całych Niemczech pojawiły się protesty, tak głośne, że radni postanowili zareagować. Głosowanie opuścili przedstawiciele AfD, ale za to transmisja w internecie miała rekordową oglądalność, a przed ratuszem stali mieszkańcy z wieloma tęczowymi oznaczeniami. Zmiana stanowiska nie oznacza automatycznej zgody na powrót flagi przed dworzec, jednak demonstracja różnorodności i tolerancji będzie zapewne wiązała się także z tęczową symboliką na ulicach miasta leżącego 100 km od polskiej granicy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Zacznę od dobrej informacji. W Ustce jest najcieplej, 8 stopni, i teraz przejdę do gorszej. Najchłodniej jest w Lesku, koło zera. Pada obecnie w całym kraju, oprócz województw leżących nad Morzem Bałtyckim. Temperatura w kraju od 2 stopni w Kujawsko-Pomorskim, przez 4 w Ostrołęce, do 6 w Kaliszu. W ciągu dnia temperatura będzie podobna, otóż termometry pokażą 3 stopnie w Zakopanem, 5 we Włocławku i 8 w Żaganiu. Padać będzie tylko na południu Polski, od Przemyśla do Opola. 5 minut jest po 5. Coś mi świta. Grażyna Oczkowska audycję realizuje. Paweł Turski ma niezmiennie zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczne dzień dobry od nas po raz drugi. Wracamy do reminiscencji. Przed godziną 5 słyszeliśmy Ed Sheerana. No, artysta to jest znany, a jednak też wpadka mu się przydarzyła w karierze muzycznej. Mówię wpadka, gdyż utwór, który słyszeliśmy przed 5, nie jest kompozycją oryginalną. Sprawa trafiła do sądu polubownie. Porozumiał się pan Ed Sheeran oraz jego prawnicy z Matt Cardlem, który stworzył utwór Amazing. I to jest oryginał utworu Eda Sheerana. I had to put myself back in the firing line to take the shot that knocked me to the floor. I was down, losing faith, though I was lost in the crowd. You brought me around. How did you find me? You came out of nowhere like lightning. It's kind of amazing how you found me through all the noise somehow. I was pulling empty pails out of the wishing. się podobają melodie, które już raz słyszałem. 10 minut po piątej wracamy do ważnego tematu. Umorzenie śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej nie oznacza zakończenia postępowania, mówił w prokuraturze krajowej wczoraj szef prokuratury regionalnej w Gdańsku Paweł Pik. Śledczy w związku z dużym zainteresowaniem wyjaśnieniem okoliczności zgonu warszawskiej działaczki lokatorskiej zdecydowali się na przedstawienie szczegółów dotyczących postępowania. Palące się ciało Jolanty Brzeskiej zostało znalezione w lesie kabackim 1 marca 2011 roku. W siedzibie prokuratury krajowej była wczoraj Jolanta Turkowska. Sucha plama krwi zabezpieczona w trakcie sekcji zwłok, zdjęcia z miejsca zdarzenia czy pierwsza notatka policji o znalezieniu palącego się ciała to tylko część dowodów, które na konferencji prasowej przedstawili śledczy. Szef gdańskiej prokuratury regionalnej Paweł Pik mówił, że to jedna z najtrudniejszych spraw, z jaką miał do czynienia. Zdajemy sobie sprawę z istnienia głosów krytyki i przyjmujemy tą krytykę. Natomiast możemy Państwa jako prokuratorzy z czystym sumieniem zapewnić, że wykonaliśmy wszystko, co było możliwe, aby sprawę śmierci pani Jolanty Brzeskiej wyjaśnić. Paweł Pik wyjaśnił, że w toku postępowania przeprowadzono tysiące czynności procesowych i setki przesłuchań. Pozyskano też tysiące opinii. Niestety, mimo przeprowadzenia tych czynności, decyzja, którą podjęliśmy, decyzja o umorzeniu postępowania, wskazuje na to, że okoliczności tej sprawy mimo wyczerpania inicjatywy dowodowej nie zostały do końca wyjaśnione. Szef gdańskiej prokuratury regionalnej podkreślił, że umorzenie śledztwa nie kończy postępowania. W dalszym ciągu będą wykonywane czynności. Jeżeli pojawi się jakakolwiek okoliczność, która będzie wskazywała na możliwości dalszego pogłębienia materiału w sprawie, to postępowanie z całą pewnością zostanie podjęte. W toku postępowania na pewno będziemy korzystać z pomocy funkcjonariuszy, na przykład z Archiwum X. Śledczy przyznali, że nie mają żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić, co działo się z Jolantą Brzeską przed ujawnieniem zwłok. O tym wszystkim informowała Jolanta Turkowska. 12 minut jest po piątej. Zajrzałem jeszcze raz do tego artykułu na stronie polskieradio24.pl, do artykułu o agresywnych rasach psów. Okazuje się, że w Polsce też trzeba mieć zezwolenie, ale tylko na niektóre rasy. 15 minut jest po piątej. Coś mi świta w sieci. Byłbym złym człowiekiem, a na pewno złym prowadzącym, gdybym nie wrócił teraz w przeglądzie prasy w audycji Coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia do artykułu, o którym rozmawialiśmy przed piątą z Państwem, do artykułu na stronie polskieradio24.pl. Rasy psów uznawane za agresywne coraz popularniejsze, przynajmniej w Polsce. Jak uniknąć tragedii? Rozmawialiśmy o tym z behawiorystą. Muszę tutaj wrócić do fragmentu, który już zacząłem zajawiać przed piosenką Martiniego Polis. Polska także wprowadziła zezwolenia na posiadanie agresywnych ras psów. Okazuje się, że rasy uznawane za agresywne to amerykański pitbull terrier, pies z Majorki, perro de presa malorikin, nie znam hiszpańskiego, bulldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, tutaj końcówka Canario, tosa inu, rottweiler, akbasz dog, anatolian karabasz, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski. No, rozporządzenie obowiązuje od ponad 10 lat. Problem polega jednak na tym, że do tragicznych ataków dochodzi nadal. Jeżeli Państwo też mają niestety styczność z agresywnymi psami, to czekam na Państwa telefony 22 i 7 trójek. No także bezpańskie koty są problemem. Ja chociażby dzisiaj natknąłem się na takiego czarnego kota. Co prawda był bez butów, ale no, pecha mógł przyjąć. No co z tymi psami i kotami? Może to jest temat dla polityków. No tylko, że politycy zajmują się innymi sprawami. Na stronie 6 Gazety Wyborczej możemy przeczytać o walce w obozie Koalicji Obywatelskiej. Trzaskowski ma armię samorządowców, no ale ogłoszenie prawyborów wciąż jest w zawieszeniu. Trudno byłoby uwierzyć, że Sikorski działa wbrew Tuskowi. W prawyborach może liczyć na część działaczy najbliższych premierowi. Trochę trudniej będzie z popularnością wśród zwykłych członków koalicji, zwłaszcza tych związanych z pracą samorządową. Tak więc wychodziłoby na to, że Rafał Trzaskowski chyba wygrał starcie z Radosławem Sikorskim. Choć kto to wie. Okładka Rzeczpospolitej. Drożyzna nas atakuje. Ceny w sklepach znów rosną szybciej. W październiku było średnio o 5,4% wyższe te ceny były niż przed rokiem. W efekcie słabnie konsumpcja, czyli gaśnie najważniejszy silnik gospodarki. Najbardziej drożeją warzywa. Ponad 11%, słodycze i desery ponad 10%, owoce prawie 10%. Analiza na okładce Rzeczpospolitej oraz na stronie A16. Jeszcze puls biznesu. Naczelny Sąd Administracyjny po stronie biznesu w sprawie OVAT. Reeksportująca auta spółka Marketing z Gliwic prawie upadła przez blokowanie zwrotów VAT. Teraz ostatecznie wygrała ze skarbówką. No wygrała wczoraj, pewnie szampany były otwierane. No tylko, że proces sam trwał ponad 3 lata. Jeszcze ciekawy temat w dzienniku Gazecie Prawnej w wydaniu Magazyn na Weekend na stronie M17. Jestem fanem transportu zbiorowego, to mała ciekawostka. Pociągi na H. No nie na Hel, na którym ostatnio było najcieplej. Coraz więcej przewoźników kolejowych w Europie stawia na wodór. Artykuł można znaleźć o wodorowych pociągach, chociażby marki Siemens czy Alstom, na stronie M17. 19 minut jest po piątej. Czekam niezmiennie na Państwa głosy w sprawie psów oraz agresywnych bezpańskich kotów. Są ludzie, którzy się boją. Ja się do nich zaliczam. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Oh, no. agresywnych rasach psów rozmawiamy dziś w Trójce, 24 minuty po piątej. Okazuje się bowiem, że coraz więcej Polaków i Polek decyduje się na posiadanie agresywnych psów. Zadzwonił do nas pan Lech z Warmii i Mazur, wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja właśnie tego, mam szwagra lekarza weterynarii, on mieszka w Płońsku, ale już jest na emeryturze. Agresywny pies to jest duży błąd. Duży błąd, proszę pana, i dlatego, że ludzie idą, o to chodzi, może czy ugryźć, czy te, a druga sprawa musi być szczepiony, a niektórzy nie szczepią, o to chodzi. W moim bloku nie taki duży pies, ale jest taki agresywny, ja raz uwagę zwróciłem, to oni mówią, pan musi uważać, nie właściciel, no jakie to jest... Jakie to jest zachowanie? A miałem podobną sytuację, biegając niegdyś na Pradze Południe, wyskoczył mi pies. Tak? No co krzyknąłem i mówię, no może pani będzie pilnować tego psa na smyczy. A na to mi pani odpowiedziała, a może pan będzie biegał gdzie indziej. No właśnie, to jest prosta, głupia to odpowiedź. Ja miałem psa 13 lat, panie redaktorze, jamnika, ale był spokojny. Ja też biegałem, o to chodzi, byłem młodszy i biegałem, ale nie tutaj. A jak wyprowadzałem tutaj koło bloku na psy, ani on nie szczekał, ani nie tego. To jest wychowanie właściciela. Jeżeli nie umie wychować, no trudno. To chodzi, ponosi konsekwencje. No, może nie powinien się na takiego psa decydować. Panie Lechu, tak, bardzo dziękuję za telefon. Czekam na państwa głosy dotyczące właśnie agresywnych psów. Może ktoś z państwa się nie boi, a może agresywny pies to najlepszy wybór, bo chroni posesję. Przecież są takie tabliczki. Uwaga, agresywny pies. I co z tego, że ja się później tego psa muszę bać, idąc chodnikiem tuż obok bramy? Nic. Za 4 minuty będzie serwis Trójki w skrócie na naszej antenie. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make him do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is still on replay. I've been afraid to go out, but Jest 5:30. A więc czas na serwis Trójki w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk usłyszał w katowickiej prokuraturze zarzuty w związku ze sprawą Collegium Humanum. Dotyczą wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi uczelni za uzyskanie dyplomu, a także posługiwania się tym nielegalnie uzyskanym dokumentem i wyłudzenie w ten sposób 230 tysięcy złotych. Prokuratura zastosowała wobec prezydenta Wrocławia poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych i policyjny dozór. Poza prezydentem Wrocławia agenci CBA zatrzymali wczoraj w sprawie Collegium Humanum 4 osoby, m.in. szefa Rady Nadzorczej lotniska we Wrocławiu. We wtorek w Warszawie ma dojść do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Ukrainy, informuje agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. Jednym z głównych tematów ma być wygrana Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Rozmowy mają też dotyczyć wojny w Ukrainie i sytuacji politycznej w Europie. O 7:00 rozpocznie się ewakuacja mieszkańców ulicy Walecznych w Lublinie. Wczoraj podczas prac budowlanych odkryto niewybuch. Akcja saperów potrwa do 9:30. Ewakuacja obejmie prawie 3 tysiące osób mieszkających w promieniu 200 metrów od znaleziska. Z utrudnieniami muszą się też liczyć kierowcy. Pełny serwis Trójki po 6:00. Coraz cieplej jest w tej ustce, która dziś się prowadzi w amplitudowym zestawieniu. Prawie 9 stopni tam jest. Najchłodniej jest za to, no niestety muszę to powiedzieć, a wiem, że Suwalczaki tego nie lubią. Jest w Suwałkach, równe zero. W reszcie kraju od 4 do 7 stopni padać może wszędzie, oprócz województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W ciągu dnia popada na południu od Opola do Przemyśla. W ciągu dnia też będzie trochę chłodniej niż w tej ustce. Od 4 stopni w Lublinie, przez 5 w Poznaniu, 7 w Gorzowie Wielkopolskim, do 8 aż stopni będzie w Szczecinie. A my w audycji Coś mi świta wracamy do naszej rozmowy o agresywnych rasach psów. Zadzwoniła do nas słuchaczka, pani Elżbieta z Bydgoszczy. Dzień dobry. Halo, halo, pani Elżbieto, słyszymy się? No tak, jakby pani Elżbieta była, ale coś nie do końca. Może pies przejął telefon. Dobrze, no to jest też wraz z nami pan Sławek z Elbląga. Dzień dobry. A, pana Sławka też już nie ma w takim razie. No to ja czekam, może państwo oddzwonią. Tymczasem jest 5:32 i Maroon 5 wraz z nami będzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dobrze, że to będzie Sugar, to mi trochę ten Maroon 5 osłodzi życie, czekając na państwa telefony. 22 i 7 trójek to telefon do nas. that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Maroon 5 potrafi osłodzić życie, ale państwo potrafią bardziej, szczególnie gdy państwo dzwonią do programu trzeciego, wybierają 22 i 7 trójek na swoich telefonach. Zadzwonił do nas pan Paweł z Kalisza. Rozmawiamy dziś o agresywnych rasach psów. Dzień dobry. Dzień dobry. No to czekam na pana 3 grosze w tej sprawie. Ja byłem przyjacielem i opiekunem jamnika, który miał 15 lat niestety odszedł i odnoszę wrażenie, że to raczej on mnie wychowywał, a nie ja jego, chociaż miał takie początki, że był groźny. Natomiast jeśli chodzi o te rasy groźne, to tylko i wyłącznie zależy to od opiekunów, od nikogo więcej. Sam pies sam w sobie nie jest groźny. No tak, tylko że człowiek musi być, to co już powiedział mi jeden ze słuchaczy poza anteną, człowiek musi być spokojny, człowiek musi być dobry, a niestety źli ludzie też się trafiają. Tak, ale właśnie źli ludzie nie powinni mieć w ogóle zwierząt, bo samo założenie, sama idea tego, że się posiada zwierzę, to powinien być człowieka, dobry człowiek powinien być, a nie pies nie powinien być narzędziem w rękach człowieka, w ten sposób może. No tylko jak oceniać to, czy człowiek jest dobry, czy zły? No system punktowy, no wiemy, że to w Chinach źle wygląda. Panie redaktorze, z reguły wszyscy ludzie są dobrzy. No, marszałek Piłsudski by coś innego powiedział. Panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon. Wszystkiego dobrego, do widzenia. I jest wraz z nami pan Marek z Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry. Może pogoda jest taka, że ludzie są źli. Pogoda zła, to ludzie źli są. No pełnia jest, to wilki wyją, tak, zgadza się. Od pewnego czasu mieszkam na wsi sobie i jak idę ulicą, to u mnie przy tej ulicy są ze 2 tabliczki, 3 nawet są tabliczki. Mhm. Uwaga, zły pies. Ja trochę zazdrościłem tego, wie pan, bo ja się psów boję i wymyśliłem co innego. Otóż parę lat temu na olimpiadzie, no kilka lat temu na olimpiadzie w Chinach pojawiło się pojęcie agresywnego śniegu. Powiedziałem przedtem, że jest śnieg tak zwany struks, ale że agresywny? Komentatorzy sportowi tak nazywali. I no, była potężna zima, ulepiłem bałwana i wywiesiłem tabliczkę. Uwaga, bałwan z agresywnego śniegu. No niestety dzieci zaczęły rzucać tego bałwana. No to ja drugą tabliczkę wywiesiłem. Uwaga, nie drażnić bałwana. I proszę sobie wyobrazić, że te dzieci zaczęły obrzucać śnieżkami mój dom. No o co im chodziło, to nie wiem. Panie Marku, pan to ma czasami fantazję. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. 40 minut jest po 5:00. Karaś i Rogucki teraz będą wraz z nami, a 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej. tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Czterdzieści trzy minuty są po piątej. Niezmiennie rozmawiamy w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia o rasach psów uznawanych za agresywne, które okazuje się są coraz bardziej popularne w Polsce. Zadzwonił do nas pan Andrzej z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. To słuchamy. Ja chciałbym powiedzieć, że sytuację bardzo pięknie podsumowuje napis, który ma moja przyjaciółka na furtce, mieszkająca pod Krakowem. Mhm. Napis brzmi: psy są łagodne, ale właścicielka to kawał suki. Widziałem ostatnio fragment programu z Jetixa. Jest przed szóstą, to mogę powiedzieć. No to Jetix, bardzo już dawna stacja telewizyjna w naszym kraju. Jest taka scena w kreskówce i partnerka ciągle mówi, no właśnie, jestem suką. Mówi, nie przesadzaj. A ona później rozpina rozporek i okazuje się, że rzeczywiście jest psem. No to ładne, ale powiem panu, że bardzo mi się podoba właśnie ten napis, mnie zachwycił, ponieważ to jest kwestia, nie ma agresywnych psów, są agresywni właściciele. No trochę jak marszałek Piłsudski, o czym mówiłem wcześniej. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Jest też wraz z nami pan Tomek z Kielc. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem też zauważyć taką sprawę, że zanikło używanie czegoś takiego jak kagańce na spacerach. No, smycze też w Warszawie. W ogóle w Warszawie można chodzić z psem bez smyczy. No właśnie, a u nas, tak jak ja zauważyłem, chodzą różne owczarki niemieckie czy amstafy. Ludzie sobie chodzą z nimi na smyczy, bo na smyczy, ale żaden nie ma kagańca. No, a jak się zwróci uwagę, no to przecież ten pies nie jest agresywny, ten pies nie gryzie. No tak to nie działa, ja tego nie wiem, a czuję się bezpiecznie, jeśli taki pies przechodząc koło mnie czy na przystanku, są dzieci, chodzi między dziećmi czy między ludźmi na przystanku. Ja nie wiem, czy on w jakiejś chwili coś mu nie odbije i kogoś nie ugryzie, tak? No tak, ale tutaj pewnie właściciele zwierząt powiedzą hola, hola, Ale ja też nie wiem, czy panu nie odbije, panie Tomku. I może pan też powinien być w kagańcu. Bo nie wiadomo, może pan będzie chciał ugryźć jak Suarez kiedyś podczas mistrzostw jest świata. Jest agresywny, bo ma obowiązek chyba bycia na kagańcu, jeśli jest na spacerze. To trzeba sprawdzić w przepisach, tak. Nie wiem, czy właśnie z tego, co mi tak mi się wydaje, że tak właśnie jest. Ja wiem tylko na pewno, że w Warszawie już można chodzić z psami bez właśnie smyczy i wiele osób z tego korzysta i mi to bardzo przeszkadza podczas biegania. No, na szczęście... to jest w ogóle, bo ja ogólnie też się boję psów, bo też miałem za dziecka, jak byłem dzieckiem właśnie, miałem nieprzyjemną sytuację i ogólnie właśnie nie ufam psom, w szczególności których nie znam. No tak, a tutaj trzeba już pewnie ułożyć hierarchię, kto jest wyżej. No jednak dla wielu osób człowiek jest nad zwierzęciem. Bardzo dziękuję, panie Tomku, za telefon. Dziękuję. 14 minut pozostało do 6. Fontaine's DC teraz będzie na antenie programu trzeciego. Niezmiennie czekam na państwa telefony 22 i 7 trójek. To bezpośredni numer na Myśliwiecką 357. Change my name, dying inside, 'cause I want you there. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Zaintrygowało państwa to, czy rzeczywiście pies może chodzić, no właśnie, bez smyczy po miastach. Wychodzi na to, że reguluje to prawo miejscowe, tak jest przynajmniej w Warszawie. Uchwała to reguluje. Jednocześnie miasto informuje, że jeżeli pies spowoduje utrudnienia chociażby w ruchu drogowym, to Straż Miejska może nałożyć mandat od 50 do 250 zł. No niska to sankcja, proszę państwa, tak mi się wydaje. 22 i 7 trójek to telefon do nas, na Myśliwiecką, aby porozmawiać o agresywnych rasach psów. Pan Piotr z Konina do nas zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Mimo, że w dzieciństwie miałem sytuację, że pies prawie by mi rękę odgryzł, natomiast nie boję się psów, zabrałem dłoń, miałem tylko fragment zębów, nic się nie stało. Od kilku lat jestem posiadaczem psa Jacka Russella Terriera, który uporabnia się do sytuacji, która jest. Także są sytuacje, gdzie jest łagodny, jak baranek położy się i tylko żeby go gładkać merda ogonem i aktywacja ogona to jest wielka radość psa i tak dalej. a są sytuacje, gdzie nie pozwoli, tam nigdy nikogo nie zaczepi, ani psa, ani nikogo. Natomiast jeśli ktoś na niego krzyknie, oczywiście odpowie tym samym. To jest troszeczkę mniej więcej jak w historii. Były dwa pokoje pełne luster i do jednego i do drugiego wpuszczono psa. Pierwszy pies szczekał, biegał, pokazywał zęby, warczał i to samo widział w lustrze i to samo jeszcze go nakręcało. Drugi pies spokojny, merdał ogonem, lustro zrobiło to samo. Także myślę, że tutaj część ludzi powinno spojrzeć na siebie, zobaczyć jak się zachowuje względem zwierząt, względem innych osób, czy podnoszą głos, czy są agresywni, czy są brutalni i tak dalej, a nie doszukiwać się w zwierzęciach, ponieważ mój pies na przykład, mimo tego, że biega bez smyczy, bo biega bez smyczy, o to też wielokrotnie miałem pretensje, nigdy nikogo sam pierwszy nie zaczepi. Natomiast jego najlepsi kumple na osiedlu to są właśnie rasy agresywne typu amstafy, pitbulle, jakichś tam sąsiadów i też te psy biegają i bez smyczy, i bez kagańców. Także ja z tym osobiście nie mam problemu. Oczywiście pod warunkiem, że właściciel jest na tyle odpowiedzialny, że w każdej chwili jest w stanie psa odwołać. Zresztą no, mój pies był też również na szkoleniach psów. Znaczy był na szkoleniu z posłuszeństwa. To jest szkolenie z posłuszeństwa. Tutaj mogę pana Tomasza pozdrowić spod Konina. Bardzo dobre szkolenie, bardzo dużo daje. Bardziej wręcz bym powiedział, że kilkumiesięczne szkolenie dla właściciela niż dla psa. Ponieważ no, wiele rzeczy, których wcześniej nie byłem w stanie, nawet takich prostych sztuczek, nauczyć psa w tym momencie i na torze przeszkód i nie tylko. Mimo tego, że to jest tylko Jack Russell Terrier, rasa myśliwska, bardzo szybki, a potrafi zrobić wiele sztuczek, wiele innych rzeczy. Także tam nigdy nikogo nie zaczepi, natomiast Chihuahua, który na niego szczeka, coś takiego na pewno nie odpuści. Bardzo dziękuję za telefon w takim razie. Dobrego dnia życzę. 8 minut pozostało do 6. Rozmawiamy o agresywnych rasach psów, bowiem okazuje się, że coraz więcej Polaków decyduje się na posiadanie właśnie takich pupili. Kazik teraz na antenie Trójki. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo na katory jajdu, tam duże płucie, ma ja zjebrzka, zjebrzka blędzinka, katory jajdu, i mięskie płucie, język na karabinie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła, płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy zachodzi, minął kolejny dzień, I w tym tempie wyścigowym wracamy do tematu agresywnych ras psów. Jest wraz z nami pan Ryszard z Głuszycy. Dzień dobry. Dzień dobry. Po prostu ja chciałem powiedzieć po wysłuchaniu przedmówców, że nie ma agresywnych psów. Jeżeli człowiek się nie boi psa najbardziej agresywnego i złapie go wzrokiem, to on wyczuje dominację człowieka. A po drugie podzielam przedmówców, że ludzie po prostu wychowują psy po to ze strachu przed drugimi ludźmi, żeby byli bardziej agresywne i człowiek się czuje pewniejszy. A jako syn starego leśniczego bardzo dobrze na tym się znam. Bardzo dziękuję panie Ryszardzie za telefon. Jest też wraz z nami pan Norbert ze Stargardu. Dzień dobry. No witam pana, witam. Witam serdecznie wszystkich. Ja mam tylko takie jedno pytanie. Pies jako pies, jako zwierzę nigdy jest nieobliczalne. Czy ktoś tam mówi, że go dobrze wychował, ale jeżeli będzie szedł sobie ulicą i ten pies jest wypuszczony bez meczu, bez kagańca i ugryzie dziecko, czy ugryzie dorosłą osobę, to oni powiedzą, o przepraszam, bo on był taki łagodny, ale się stało. Druga sprawa, kiedyś jechałem samochodem i pies Rottweiler wyskoczył za krzaku, bo ktoś tam go wyprowadzał, był bez meczu, rozwalił mi samochód. No i pani mówi, no przepraszam, no stało się, rozwali dwoje drzwi. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma psa, to ten pies powinien być wyprowadzany na smyczy z kagańcem, bo nieraz były filmiki udostępniane na internecie, gdzie starsza pani idzie sobie z łagodnym pieskiem, który niesie sobie gazetkę. Tak, a później ten pies później okazuje się niebezpieczny. Podlatuje i go zagryza. Owszem, niech te psy będą, niech ludzie się cieszą, ale niech naprawdę, jak jest to miejsce publiczne, powinny być olbrzymie kary za to, że taki pies chodzi bez smyczy i bez kagańca, bo to, że ktoś mówi, że jest łagodny, ale to jest jednak tylko pies. On zawsze może ugryźć. Trudno się z tym nie zgodzić. Bardzo dziękuję panie Norbercie za telefon. I za niecałe 3 minuty będzie serwis trójki na naszej antenie. No gdzie? Put your hands together one time. Remember me. Audycja Coś mi świta dobiega końca. Grażyna Oszkowska ją zrealizowała. Paweł Turski miał zaszczyt do państwa mówić. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony. Za półtorej minuty zapraszamy do trójki i Robert Grzędowski. Do usłyszenia w czwartek. Zapraszamy do reklamy. Oh, co za noc. Patrz, ile gwiazd. Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Ha, nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto.